او کنی باور کوم دا ته نه وي موږ ته افغانستان کې د ایمان او د عقیدې جنگ ده، د استقلال جنگ ده، هلته د اسلحو جنگ نه ده، نه د پیسو جنگ، د مادیاتو جنگ نه ده، د مادیاتو باندې جنگ نه ده، په عقیده باندې جنگ ده، په استقلال باندې جنگ ده، په خاوره باندې جنگ ده. تر څو چې زموږ قرآن په افغانستان کې حاکم نه شي، د شریعت نظام حاکم نه شي، د شریعت احکام پر نافذ نه شي، او زموږ استقلال زموږ قرآن باندې ران نه شي، کلمت عراجي زموږ خپل مکمل نه شي، تر هغو پورې موږ جهاد کوو. که د خارج کومکې او که نه من جهاد دخاري ده كمان قولي من حسارة او محدود من الابات و قدت بوشي كي مفانيسان كي ذير شارع مرسل شارع وطاق بلا روح فتنون يعني ذير شارع بيساك الطلق كده ذات مجيرين افغانستان كي چه ذير شارع زي او كابل سكرا زي منغا في افغانستان كي او مسلمان افغان وارد دش يو سرع وارد كي اغاق ده اسلام اوامر وباني طول وبانبه بعد بحبره اسلام هلته په افغانستان کې حاکم قرآن حاکم شي، اسلامي احکام ټول نافذ شي، حرکات وکړي. د اشا په حته کې زه په خپله داسې یو نظر نه لرم چې د اشا په افغانستان کې یو یا دی نه وي، او دا د افغانستان مثلا د اشا پورې محصره نه ده چې افغانستان کې د اشا نه وي نو بس بحث ورته شي کولی. د اشا خو تر اوسه پورې نه و، نو دا څنګه د افغانستان کې مجاهدینو ټول جهادونه وکړل؟ په افغانستان کې بس د اشا نه چې مسلمانان شته دي چې د افغانستان مثلا یو ځای ته ورسېږي او دا ښه مسلمانان خلک دي، یا د ډېر لوی رهبران لرو، مونږ مشران لرو، او د ظاهر خان هم چې خاص مخالف زه نه یم، او خاص طالب هم نه یم چې دی دې راشي. خو چې فرض کړه زمونږ د اسلام نفع وي او د افغانانو په هغه کې عفت او عزت وي، مونږ هماغه شی غواړو. او داسې مونږ زمونږ ځینې مشران داسې وایي تر ځینو خبرو زمونږ په افغانستان کښې مونږ دي خپل مرکزونه داخل ته نه کړي، او هلته به بالکل دا خبره حقیقت ده. زموږ مشرانو مونږ دغه د لس کاله کېږي چې مونږ ټول خپل مرکزونه په خپله باندې ساتلي دي. روسانو چې وسه وشي خو مونږ یو په افغانستان کښې نه پرېږدي. زمونږ ټول مرکزونه دي، همته زمونږ ځایونه دي، زمونږ همته زخمیان همته تداوي کېږي، زمونږ مجاهدین همته عاشه کېږي، زمونږ ټول کارونه په افغانستان کېږي. بالکل داسې مونږ انشاءالله کولی شو. روسانو او د نجیب حکومت پاتې شي په افغانستان، تاسو ستاسو فکر اندازه څه په څومره وخت کښې کولی شي انشاءالله کولی شي چې مجاهدینو په منځ کښې هماهنګي ډېر ضرور ده چې هماهنګي په مابین د مجاهدینو کښې انشاءالله کولی شي چې مونږ په ټول د یو کال کښې دننه دننه نو دا ده چې د نجیب په مرستي حکومت به انشاءالله ړنګي او اسلامي حکومت په افغانستان کښې آیي. د هغې نه وروسته چې افغانستان په کار ولاړ شو، تاسو په افغانستان کښې څه ډول دغه حکومت ترد یعنې څنګه؟ مونږ غواړو چې په افغانستان کښې داسې یو حکومت وي چې د ټول ملت په حقه باندې حکومت جوړ شي، هلته چې د اسلام قوانین مکمل وي، او د مذهب پکښې زیات لحاظ ساتل شوی وي، او د ټولو مسلمانانو چې حقوق پکښې اعلی صدر ته د خپل حق پکښې ثابت وي، او بس داسې یو حکومت مونږ غواړو. اسلامي حکومت کښې د هر چا خپل حق پکښې ثابت وي. لکه څنګه چې مخکې تاسو د مذهب خبره وکړه، یعنې مذهب مونږ تاسو مذهب د امام تر مذهب دي، مونږ د امام ابو حنیفه نعماني کوشي مذهب په افغانستان کښې مخکې هم دغه مذهب وو، او بې داسې تشیانو په غیر نور چې کوم خلک دي باید په افغانستان کښې اکثرت مخکې هم دغه مذهب وو، اوس مونږ دغه مذهب وایو. ضرور مذهب وله کړو تاسو جهاد په افغانستان کښې، لکه شفیع ته بوله، بیا مالک ته بوله، بیا اهل حدیث ځینې دي، بیا مثال بله خپل مذهب باندې دغه ونه دي، دغه مذهبونه خو ټیک دي، ولیکن دغه د څلورو مذهبونو چې خارج خلک دي هغوی سره زمونږ چندانې موافقه نه را ځي. رښتیا خبره څلور نه چې غیر هغه زمونږ نه خوښېږي، هغوی زمونږ موجودیان دي، وهابیان دي، تکفیریان دي، قادیانیان دي، دغسې خلک دي. که نو په عامه ډول باندې ستاسو د خپل د ولسوالۍ او د ولایت یا د افغانستان عام مشکلات څه مشکلات لري؟ په ټیری شرایطو کښې او اوس خو د مجاهدینو هلته چې دي یا د قوم د منطقې د خلکو مشکلات چې دي، د غذایي موادو زیات مشکلات لري، او هغوی د ادویات او تداوي تداوي ته ډېر کلک ضرورتونه لري، ځکه چې هلته ډاکتران نه شته زمونږ منطقه کښې، یا مریضونه یا نور زخمیان وي، د هغوی تداوي دپاره ډېر کلک ضرورت ده. پر اقتصادي مشکل زیات لري عام خلک، ځکه چې زراعت نه شته، د تیارۍ همېش لپاره بمبارونه کوي، روسان د لورو په دا لرو شتونکو بوټونو باندې اندښتونه کوي، منطقې تر فصل د زراعت ته نه پرېږدي که نه تحديد روسان ده فكره روسان راجمه في سوريا في بروتوكول تنظيمه بحر وسرع انه فكان فتنان بيوتو افغانستان خاص خطه الفقر يعني مجيبين المفاهمه يا ماشي بطاقه قد يخلقانه فتنان خلص يعني تصل بقوه يعني ما شو معنى ترى بطل سرع تدوي سرع من تدوي سرع بشري في سلاك وسمي كده خدا عمري خدا پیغمبر عمري ازمين لما تحب حكم يا بحر خدا به انسان آدم شخصاً توسط نظر داری که تبدیل کرده یعنی تا تو ایوان باندی و تا تو دیدی و تو خواه خواهد یاد داشتن نظرش و شخصاً تا خواه تو نظر دی پنی زمی که بکر کرده که بود پنی زمی که سر مندانی کنا تو فکر کرده ما شخصاً نظر شما تخدان مثال پا افغانستان پر ازاد که اسلام حکومت افغانستان که را شما تخدا زمینه مساعده شی که نظر پا وزارت تعلیم و تربیه که وجبا کوشش با قومه چه مسلمانان پا اسلامی افغانستان خزی، افغانستان نران، انگیری، ماشمار تون کوشش میم دا یگانه خبر از مام دا غلی افغانستان گیر نمی اسکری پکار دا نمی وزارتون پکار دی تنها و تنها چیزو به حقوی دا عقیدی سر خبر از مام بس دوگوی تعلیم و تربیه تعلیم بس دوگوی تعلیم پاک لابان از مام کمک